Zyskasz 10% rabatu na abonament i otrzymasz 600 zł rabatu na dowolny sprzęt. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Nie trzeba czekać do nowego roku, aby rozpocząć nowe oszczędzanie. Już w grudniu i tylko w grudniu grudniowa czternastka. Nowa 14-miesięczna obligacja skarbowa. Oprocentowanie rośnie wraz z upływem czasu, by średnio wynieść 2,14% w skali roku. Czyste zasady dla wszystkich. Grudniowa czternastka do nabycia tylko w grudniu w PKO Banku Polskim przez internet i telefon. I niskie ceny od Lidla! Dziś delikatna polędwiczka wieprzowa tylko za 19,99 za kilogram. 19,99 po raz drugi, trzeci polędwiczka za 19,99 poszła! I duże krewetki argentyńskie prosto z oceanu tylko za 29,99 za 500 gramów. 29,99, 29,99 sprzedane! Lidl, co tydzień coś nowego. Polędwiczka wieprzowa za 19,99, krewetki argentyńskie za 29,99. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014, 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Dziesiąta minęła, Michał Nogaś. Dzień dobry ponownie, do południa w programie trzecim. Małgorzata Spór przedstawi najważniejsze wiadomości. W ciągu 4 godzin aż 2 wystąpienia papież Franciszek leci do Strasburga na spotkanie do Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. W Białymstoku jeszcze dziś wyrok w procesie wyborczym przed drugą turą głosowania. Kandydat PiSu pozwał urzędującego prezydenta popieranego przez Platformę. Władze Flandrii wprowadzają nowe zasady przydziału mieszkań socjalnych. Za chwilę wyjaśnimy, dlaczego pojawiły się zarzuty o dyskryminacji. Lada chwila. W Strasburgu wyląduje samolot z papieżem na pokładzie. Franciszek odwiedzi tam Parlament Europejski, gdzie wygłosi przemówienie dla przedstawicieli 28 państw Unii i Rady Europy, do której należy 47 krajów. Będzie to najkrótsza zagraniczna podróż w historii papieskich pielgrzymek. Potrwa około 4 godzin. Na miejscu już jest nasz specjalny wysłannik Tomasz Majka. Miasto nie jest specjalnie przystrojone, bo też nie jest to oficjalna wizyta papieża we Francji. Są za to specjalne środki ostrożności w obrębie 500 metrów wokół obu instytucji. Od wczorajszego wieczora nie wolno parkować żadnym samochodem. Jeśli ktoś zakazu nie przestrzegał, to jego samochód w nocy został odholowany. Bezpieczeństwo papieża strzeże blisko 1000 funkcjonariuszy. Zainteresowanie drugą wizytą papieża w parlamencie, bo pierwszy był tu Jan Paweł II, jest ogromne. Akredytowało się 900 dziennikarzy z całego świata. Po krótkim powitaniu przez Martina Schulza, szefa parlamentu, papież wystąpi ze swoim przesłaniem do eurodeputowanych. W samo południe Franciszek przemówi z kolei w Radzie Europy. Strasburg, Tomasz Majka, Polskie Radio. To piąta zagraniczna podróż papieża Franciszka po jego wizytach w Brazylii, Ziemi Świętej, Korei Południowej i Albanii. To również wyjątkowy tydzień w historii papieskich pielgrzymek. W ciągu zaledwie kilku dni odbędą się aż dwie. W piątek Franciszek leci do Turcji. Wczoraj się nie udało, ale eurodeputowani PiSu nie składają broni. Po tym jak Parlament Europejski odrzucił ich wniosek o debatę nad przebiegiem wyborów samorządowych w Polsce, zapowiadają kolejne takie wnioski. Ta sprawa powinna zostać wyjaśniona w kraju, przekonywał w Trójce Agaton Koziński z Polska The Times. Rozróżnijmy fakty, nie mieszajmy instytucji międzynarodowych jak Parlament Europejski, Rada Europy i OBWE. Parlament Europejski jest obserwatorem w wyborach tylko w krajach trzecich, czyli nie należących do Unii Europejskiej. Możemy w Parlamencie Europejskim ewentualnie dyskutować o tym, czy w Polsce demokracja jest zagrożona, czy nie jest zagrożona. Ale czym innym jest dyskusja, a czym innym uruchamianie procedury prawnej. Ale nie można zabraniać opozycji krytykowania przebiegu wyborów, ripostował Wiktor Świetlik z Tygodnika w sieci. Jeżeli się przynajmniej głośno spekuluje, że liczba fałszerstw mogła być bardzo duża, to nie chodzi o spekulację, że zostało dokonane centralne fałszerstwo w wyniku działania jakiegoś centralnego manipulatora. To taka osoba jest przedstawiana jako oszołom albo przynajmniej ktoś niebezpieczny i w imię ładu i porządku społecznego, to jest retoryka rodem ze stanu wojennego, a także w imię dbania o wizerunek Polski za granicą mamy być cicho i mamy o tej sprawie nie mówić. Do składania protestów w sprawie przebiegu wyborów w sądach zachęca między innymi prezydent. A jeszcze przed 11 sąd w Białymstoku wyda wyrok w procesie wyborczym przed drugą turą wyborów na prezydenta miasta. Tam nie chodzi jednak o podejrzenie sfałszowania głosowania. Kandydat PiSu Jan Dobrzyński pozwał komitet urzędującego prezydenta Tadeusza Truskolaskiego, który ma poparcie Platformy. O co poszło, wyjaśni nasz reporter. Spór dotyczy bezpłatnej gazetki wydanej przez komitet Tadeusza Truskolaskiego. W weekend publikacja trafiła do Białostoczan. Są tam informacje dotyczące jedynie kandydata Prawa i Sprawiedliwości Jana Dobrzyńskiego. Można przeczytać w niej między innymi o jego majątku, przedsiębiorstwie, którego jest prezesem, a także wypowiedzi na temat planów budowy lotniska na białostockich Krywlanach. Są tam również stwierdzenia, jakoby Jan Dobrzyński lekceważył społeczność prawosławną, kiedy był wojewodą podlaskim. Podczas wczorajszej rozprawy w trybie wyborczym mecenasi Jana Dobrzyńskiego mówili, że w publikacji są nieprawdziwe informacje, które mają zdyskredytować tego kandydata w oczach wyborców. Dlatego chcą, by gazetka nie była dalej rozpowszechniana. Domagają się również zamieszczenia sprostowania w 3 ogólnopolskich portalach i wpłaty 20 tysięcy złotych na konto Białostockiego Stowarzyszenia Droga. Wojciech Szubzda, Polskie Radio Białystok. Jeden z najsłynniejszych piłkarzy w historii, Brazylijczyk Pele, znów znalazł się w szpitalu. W połowie listopada miał usuwane kamienie nerkowe. Prawdopodobnie teraz doszło do infekcji. Lekarze nie chcą ujawnić żadnych szczegółów. W wydanym komunikacie można jedynie przeczytać, że stan pacjenta jest stabilny. 74-letni obecnie Pele zdobył z kolegami 3 tytuły mistrzów świata w 58, 62 i w 70 roku. Wystąpił w 91 oficjalnych meczach reprezentacji narodowej i zdobył 77 goli. Goli przez FIFA został uznany piłkarzem stulecia. Najpierw egzamin ze znajomości języka, dopiero potem mieszkanie. Władze Flandrii, niderlandzkojęzycznej części Belgii, wprowadzają nowe zasady przydziału zakwaterowań socjalnych. Już słychać głosy, że to dyskryminacja i że skończy się skargą do europejskich instytucji. Obecnie każda osoba, która ubiega się o mieszkanie socjalne we Flandrii, musi albo mówić po niderlandzku, albo zapewnić, że zamierza się go uczyć. W przyszłości będzie musiała najpierw zdać test ze znajomości języka. Ci, którym mieszkanie zostało już przydzielone, też będą oceniani i wzywani na egzamin sprawdzający, czy płynnie posługują się niderlandzkim. Nowe przepisy będą dotyczyć wszystkich, także frankofonów, którzy podkreślają, że to dyskryminacja i zapowiadają skargi do Komisji Europejskiej i Rady Europy. Władze Flandrii argumentują tymczasem, że chodzi o to, by osoby mieszkające w tym samym budynku mogły się porozumieć, a te przyjezdne szybciej integrowały się z otoczeniem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Niebo zachmurzone, a przejaśnienia możliwe właściwie tylko na zachodzie. Wszędzie będzie padać deszcz, a na wschodzie dodatkowo deszcz ze śniegiem lub śnieg i uwaga, możliwa także mrzawka. Najzimniej dziś w Suwałkach 0 stopni, 3 w Kielcach, 5 w Katowicach, najcieplej 7 w Sopocie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy sprzęt AGD, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład kupując zestaw do zabudowy marki Whirlpool, biały piekarnik i płytę gazową, zapłacisz jedynie 1748 zł, oszczędzając 150 zł. MediaMarkt.pl. Druga zasada dynamiki kredytobrania głosi: kiedy pożyczasz pieniądze, każda złotówka się liczy. Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak łatwo możesz go dzięki premii udźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. W najnowszym Newsweeku w Polsce nie leczy się milionów ludzi z problemami psychicznymi. Cierpią oni, cierpią ich rodziny. Jak latami budowano fundament pod brednie o sfałszowanych wyborach. Prezydencki sondaż i pytanie, czy ktoś powstrzyma Bronisława Komorowskiego. Sławomir Sierakowski, w Polsce silnej lewicy nie będzie. Polecam, Tomasz Lis. Newsweek. Już w sprzedaży. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Audi A4 dostępne jest już od 1195 zł netto miesięcznie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert.

Republika Live, 6 grudnia 1998. 13. część wydawnictwa zatytułowanego Koncerty w Trójce, czyli to, co wydarzyło się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej teraz do posłuchania po latach na płycie. No to sięgamy. 71-335, SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Mam dwa egzemplarze dla Państwa. Czy słyszysz tam wołanie me? Ja cię pragnę, ja łaknę. broni padam w ucznie i pod mnie słucham. Witamy Was! 16 lat temu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej. Płyta z naszym znakiem jakości, płyta tygodnia w do południa, Republika Live, 6 grudnia 1998. Pani Joanna mieszkająca w Sandomierzu i pan Krzysztof mieszkający w Bystrzycy Kłodzkiej otrzymają egzemplarze z dziś. Kolejna szansa na zdobycie tej płyty jutro w tej audycji. Do południa. A my wracamy za ocean. Znak jakości. I sięgamy zgodnie z obietnicą po Amerykę po kawałku, nową książkę Marka Wałkuskiego, dziś mającą swoją oficjalną premierę w do południa. Fontanna wody pitnej, automatyczna skrzynia biegów, muzyka country, golf, zadychę, car talk. To tylko niektórzy bohaterowie opowieści naszego korespondenta waszyngtońskiego, z którym nieco ponad miesiąc temu rozmawiałem na schodach Kapitolu. Tak sobie usiedliśmy z boku. Na liście twoich kawałków znalazł się także parkometr. Dlaczego? Dlatego, że jest wygodny dla kierowcy. Nie trzeba chodzić do maszyny, która obsługuje kilkanaście miejsc parkingowych, tracić czasu, on stoi tuż obok samochodu. Po drugie, co jest może drobną rzeczą, ale jednak pokazuje jakby układ sił relacji między władzą a obywatelem. Jeśli kierowca pozostawi niewykorzystany czas, to z tego czasu może skorzystać następny, który stanie na tym miejscu. Nie płaci za to. W tym sensie zwykłe urządzenie, jakim jest parkometr, które notabene powstało w Stanach Zjednoczonych, i parkometry, i parkomaty, reprezentuje w pewnym sensie indywidualizm amerykański i takie podejście, że wątpliwości czy sytuacje sporne rozstrzyga się na korzyść obywatela. Jak często miałeś i masz tak, że stykasz się z jakąś sprawą, właśnie z jakimś rozwiązaniem, z przedmiotem, z jakimś pomysłem, który tutaj wprowadzono w życie i myślisz sobie, o, to świetne, szkoda, że w Polsce tak nie ma. Bardzo często, jeśli chodzi o kwestie zaufania do obywatela na przykład. Denerwuje mnie to, że w Polsce cały czas funkcjonują pieczątki. Tu w Stanach Zjednoczonych praktycznie pieczątek się nie używa. Wszystko zakłada się, że jeżeli ktoś dostaje dokument, przynosi dokument czy składa oświadczenie, to to jest prawda. I ciężar udowodnienia obywatelowi, że popełnia przestępstwo czy że łamie prawo, spoczywa na władzy, a nie obciąża się wszystkich obywateli jakimiś dodatkowymi obowiązkami. Nie każe im się przynosić papierków, zaświadczeń i tak dalej, po to tylko, żeby jedna, dwie, dziesięć, pięćdziesiąt osób nie oszukało systemu. To jest rzecz, którą ja bym chciał przenieść do Polski, ale są także takie drobne rzeczy, jak na przykład możliwość zaprenumerowania sobie gazety, którą dostaje się pod drzwi mieszkania. Jak to, że gazety ukazują się przez 7 dni w tygodniu. Kwestia funkcjonowania systemu bankowego. Wielu Amerykanów nienawidzi bankierów, bankowców, dlatego że postrzegani są jako to źródło zła, ci, którzy doprowadzili do wielkiego kryzysu finansowego. Natomiast w takiej codziennej rzeczywistości klienta banku, amerykańskie banki są genialne. Ja nigdy nie bałem się używać karty kredytowej. Zawsze zakłada się, że jeśli obywatel nie przyznaje się do transakcji, to nie jest to jego transakcja i natychmiast dostaje zwrot pieniędzy, które zostały skradzione. Zresztą opisuję w książce przypadek, który sam przeżyłem w Chicago, trochę przez własną głupotę. Myślę, że w dużym stopniu przez własną głupotę i nieodpowiedzialność i brak wyobraźni. Straciłem w jednej nocy $6000. Po prostu skradziono mi te pieniądze, używając mojego PIN-u. Następnego dnia te pieniądze miałem na koncie. Dlatego, że w Stanach Zjednoczonych w momencie, w którym klient, tak jak powiedziałem, nie przyznaje się, mówi, że to nie była jego transakcja, natychmiast bank przyjmuje, że ma rację i dopiero bank musi udowodnić, że nie była to transakcja tego klienta, żeby pieniędzy nie zwrócić. Ale to, co wymyślili Amerykanie, jest bardzo sprytne, dlatego że poczucie, że niczym się nie ryzykuje, sprawia, że Amerykanie chętnie po te karty kredytowe sięgają, nie boją się wydawać pieniędzy, w związku z tym bardzo dużo wydają, dużo zadłużają się, także jest ta negatywna strona całego zjawiska, ale z punktu widzenia banków i z punktu widzenia takich ludzi jak ja, czyli bardzo odpowiedzialnych klientów, jest to rozwiązanie genialne.

na wojnę, kiedy Ameryka tego potrzebuje. I to jest Ameryka, która moim zdaniem jest niedoceniana także w samej Ameryce. Ja o tym pisałem trochę w Wałkowaniu Ameryki. Pisałem o tym, co śpiewają piosenkarze country. Natomiast tam pisałem szerzej o gatunku, o tematyce, o problemach, jakie poruszają. Tutaj wybrałem mojego ulubionego artystę, czyli Tobiego Keefa, który właśnie o tej prowincjonalnej Ameryce śpiewa. Bo kiedy samochodem się z tobą jeździ po Waszyngtonie, to słucha się muzyki jakiej? Mam włączone amerykańskie radio publiczne, to jest mój numer jeden na liście, a na drugim miejscu jest stacja country, 98,7 FM, która gra współczesną muzykę country, nie tę, którą pamiętam jeszcze ze znakomitych zresztą audycji Korneliusza Pacudy, ale jednak jest to muzyka country sprzed 30-40 lat. Współczesna muzyka country jest dynamiczna, ma charakter, jest przebojowa i opowiada właśnie o tej prowincjonalnej, tej drugiej Ameryce. Ja słuchając muzyki country, poza tym, że ją lubię, dowiaduje się bardzo wiele o tej drugiej, prowincjonalnej, ale jednocześnie wspaniałej Ameryce. Ta książka nosi tytuł Ameryka po kawałku, wiadomo dlaczego taki, a nie inny. I oczywiście to są to kawałki Stanów, które sobie wymyśliłeś, chcesz opisać, ale także jest to opowieść o tym, jak po kawałku ten kraj odkrywałeś. Twoje ulubione miejsce w Stanach? Moja gmina, w której mieszkam, czyli Arlington. Nie jest to miejsce, w którym człowiekowi zapiera dech z zachwytu, jeśli chodzi o wygląd tego miejsca. Ale samo poczucie społeczności, w jakiej mieszkam, to, że gmina dba o tereny zielone, o parki, o place zabaw, to, że jestem świetnie obsługiwany we wszystkich urzędach, sprawiło, że z przyjemnością wypisuję czek, płacąc podatek. Nigdy nie miałem z tym problemu i zawsze wiedziałem, miałem poczucie, że wypisując ten czek, moje pieniądze nie zostaną zmarnowane. Ale są także takie miejsca jak Hawaje, na których miałem okazję być dwukrotnie, w których się zakochałem, gdzie nie mógłbym mieszkać, dlatego że są troszkę jak Australia, na końcu świata, ale które są, mają w sobie tyle piękna, a jednocześnie są częścią Ameryki, czyli są światem cywilizowanym, gdzie gdyby nie ta odległość, to prawdopodobnie Hawaje wybrałbym jako miejsce, w którym chciałbym spędzić całą resztę życia. Hawaje jako miejsce ciekawe, ale Hawaje też ważne w historii Ameryki współczesnej, bo przecież prezydent Obama się urodził na tych wyspach. Tak, co zresztą mu nie tyle wyrzucano wprost, ale przypominano w czasie kampanii wyborczej, żeby pokazać, że jest z takiej odległej, innej Ameryki. Ale Obama został przede wszystkim ukształtowany w Chicago, został ukształtowany jako człowiek, który udzielał się społecznie. Zresztą pisze także o wolontariacie, który Obama bardzo wspiera i który w tym kraju jest bardzo popularny i który jest bardzo ceniony i wspierany przez państwo. Bo nam w Polsce wydaje się, że to wszystko samo się zrobi. A nie do końca tak jest. To, że Amerykanie tyle czasu poświęcają na wolontariat, wynika z tego, że rząd Stanów Zjednoczonych stworzył instytucję, która ten wolontariat wspiera i co roku przeznacza kilkanaście miliardów dolarów na to, żeby wolontariat wspierać. Oczywiście to się zwraca z nawiązką, dlatego że wartość pracy, jaką Amerykanie w ramach wolontariatu wykonują, to jest kilkadziesiąt, jeśli nie ponad 100 miliardów dolarów każdego roku. O takich rzeczach piszę w książce, jeśli chodzi o samego Obamę, żeby wrócić już do prezydenta Stanów Zjednoczonych, to piszę nie tylko o tym, jak oceniam jego prezydenturę i decyzje, które podjął i to, że w gruncie rzeczy wyprowadził jednak ten kraj z kryzysu, ale także to, jaki jest styl jego prezydentury, jakim jest człowiekiem. Zresztą z Obamą jest tak, że choć ma niskie notowania w tej chwili, ma około 40% Amerykanów, popiera go jako prezydenta, akceptuje decyzje, które podejmuje, no to 60-70% go lubi. Ja też go polubiłem, dlatego umieściłem go także w tej drugiej książce. Mówi Marek Wałkuski, tak nam się nieco politycznie zrobiło. Tymczasem Ameryka po kawałku to opowieść o tym także, co się dzieje z dala od miejsca, w którym siedzieliśmy z Markiem Wałkuskim nieco ponad miesiąc temu, czyli Kapitolu, miejsca władzy. Nomen omen, to na profilu facebookowym z najwyższej półki można zobaczyć zdjęcia Marka Wałkuskiego w Waszyngtonie. Na przykład fotografuje fontannę, taką z wodą do picia. Prawdziwy detektyw Wałkuski na schodach Kapitolu. Znajdziemy w tej książce opowieść o tanim etnicznym daniu, o pewnym wyjątkowym radiu, a także o tym, co można zdobyć na podwórku, gdy zaczną się lokalne wyprzedaże i o Ameryce w wersji XXL. O czym jeszcze piszesz? Piszę między innymi o dzienniku New York Times, o tym, dlaczego cenię tę gazetę, dlaczego marzy mi się, żeby w Polsce którakolwiek z gazet spełniała tak wysokie standardy obiektywizmu, rzetelności. Piszę o lokalnym koledżu, do którego chodziłem, który nie przystaje do stereotypu bardzo drogich, kosztownych amerykańskich uczelni wyższych, a jest też bardzo dobrą uczelnią. Piszę o amerykańskich wynalazkach, o tym, jak Amerykanie usprawniają sobie życie w drobny i w istotny sposób. Jednym z takich wynalazków, któremu poświęcam osobny rozdział, są pasy szybkiego ruchu na autostradach, na które mogą wjeżdżać tylko ci, którzy mają albo dwie, albo trzy osoby w samochodzie. To jest też typowo amerykańskie rozwiązanie, które nie przyjęło się w Europie. Piszę o tym, dlaczego je cenię i dlaczego uważam je za sensowne. Piszę też o takich drobnych rzeczach jak fontanny wody pitnej, które są wszędzie w Waszyngtonie. Pewnie miałeś okazję z takiej fontanny nieraz się wody napić, ale także o poważniejszych kwestiach, typu, tak jak wspomniałem, wolontariat, czy amerykańska poprawność polityczna, która w Polsce jest ośmieszana, która jednak moim zdaniem ma dobre strony. No, Park Narodowy Yellowstone, jedno z najbardziej niezwykłych miejsc, jakie można odwiedzić w Stanach Zjednoczonych. Pisze o tym, że w Stanach Zjednoczonych można grać w golfa za $10, wielokrotnie taniej niż w Polsce i można to robić w samym Waszyngtonie, a także o moim ulubionym komiku Davidzie Lettermanie. Pisze o ścieżkach rowerowych, pisze o zakupach non-stop. Także to jest taka mieszanka różnych drobnych, małych i większych kawałków Ameryki. Czytając tę książkę, lecąc do ciebie, uśmiechałem się pod nosem, bo jest momentami bardzo zabawna. Nawet wtedy, kiedy piszesz o sprawach no tak poważnych i ostatecznych, jaką są pogrzeby. Tak, bo pogrzeby, również sposób, w jaki Amerykanie żegnają się z tym światem, również jest wyrazem ich narodowej cechy, jaką jest indywidualizm. Pisze w książce o mężczyźnie, który w testamencie zapisał, że chciałby zostać pochowany na motocyklu Harley. No i kiedy zmarł, przez całe miasto przejechał w takiej wielkiej, przezroczystej skrzyni z plexiglasu i został w tej skrzyni pochowany. Pisze o tym, jakie napisy na swoich grobach Amerykanie umieszczają. Pisze o nietypowych cmentarzach, o tym, że właściwie każdy, kto sobie wymyśli jakiś sposób odejścia z tego świata, to dla siebie ofertę znajdzie. No i jeszcze na przykład piszesz o tym, jak George Bush senior żegnał swojego wielkiego poprzednika. Tak, dlatego że tu sposób żegnania jest zupełnie inny niż w Polsce. U nas trzeba być smutnym. Tutaj na pogrzebach bardzo często opowiada się anegdoty. I to nie jest tak, że Amerykanie bawią się na pogrzebach. Po prostu oni starają się w ramach także trochę swojego tego amerykańskiego optymizmu, takiego pozytywnego podejścia do życia, starają się nawet w czasie pogrzebu przypominać te sympatyczne, miłe rzeczy z życia osoby, która odeszła, plus to, co dobrego i ważnego zrobił. W Polsce na pogrzebach koncentrujemy się na filozoficznych kwestiach związanych z umieraniem. Amerykanie koncentrują się na człowieku, który od nich odszedł, na jego osobowości, na jego charakterze, na jego wadach i zaletach. To co mówił Bush o Reaganie? Na pogrzebie Reagana George Bush przypomniał anegdotę po tym, jak Reagan został postrzelony, kiedy doszło do zamachu na niego. Podobno, tak przynajmniej mówił amerykański prezydent, w czasie oficjalnego pogrzebu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Opowiedział o tym, jak George Bush trafił do szpitala i pytanie, jakie zadał po rozejrzeniu się, kiedy spojrzał na lekarzy, którzy tam się znajdowali, pielęgniarki, zapytał, czy wszyscy są republikanami. Marek Wałkuski, Ameryka po kawałku. Mnóstwo faktów i anegdot z życia Stanów Zjednoczonych i Marka Wałkuskiego w tychże. Nowa książka właśnie ma swoją premierę z naszym znakiem jakości. Polecamy ją Państwu. Zresztą, jeśli wszystko się dobrze powiedzie, to po 11 jeszcze na Kapitol wrócimy, no bo nie rozmawialiśmy jeszcze o napadach na banki. A o tym też jest w książce. Ale w tej chwili kolejne egzemplarze dla Państwa, 71-335. I tu zdradzę jeszcze ważną informację. Być może będzie okazja zdobyć autograf kolegi Wałkuskiego, bo coś mi się zdaje, że za tydzień pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tu przy Myśliwieckiej, i o Ameryce opowie nieco więcej. 71-335. SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Przypomnę, na profilu facebookowym z najwyższej półki zdjęcie Wałka, który robi zdjęcie fontanną wody pitnej. We have all the time in the world, time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for now. Nothing more, nothing less. On the find us with the gifts of the world far behind us. Yes, we have all the time in the world just for love. Nothing more, nothing less. Only Armstrong. We have all the time in the world. 71335 w sprawie książek Marka Wałkuskiego. Dużo się dzieje w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W najbliższym czasie się wydarzy także sporo. Przypomnę, za tydzień najpewniej spotkanie z Markiem Wałkuskim. No, o spotkaniu z Wojciechem Manem to jeszcze będziemy mówić. O beneficie Olgi Tokarczuk też. Do południa. A w sobotę... Zapraszam, Michał Nogaś. O, zapomniałem. A w sobotę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej nie ja zapraszam, kto inny, na wielkie święto miłośników audiobooków. Wspólnie z Audioteką będziemy świętować na żywo i na naszej antenie fragmenty wybranych audiobooków, czyli książek w wersji dźwiękowej. Przedstawią je najlepsi, najznamienitsi aktorzy polscy. A jak na audiobooki od strony aktorskiej patrzy Magdalena Cielecka? Ja nie nagrałam jakoś zbyt wielu tych audiobooków, więc nie mogę powiedzieć, że mam jakieś duże doświadczenie. I na hasło audiobook reaguję entuzjastycznie, ale z pewną jakąś taką zawsze niepewnością, bo nie lubię sama, jak na przykład słucham, czy to jakiegoś radiowego nagrania, nie wiem, książki, czy nawet teatru. Nie lubię, jak jest to za bardzo zagrane. Więc sama, jak czytam jakiś audiobook, to staram się, żeby to nie było za bardzo przegrane, żeby nie postaciować, żeby nie używać zbyt wielkiej ekspresji głosowej, ponieważ wydaje mi się, że wtedy to trochę przeszkadza w odbiorze. I rzecz polega na tym, żeby zostawić słuchaczowi własną możliwość wyobrażenia sobie danego świata i danej postaci. Więc staram się po prostu jak najlepiej podać sens i to, co jest napisane, i nie zepsuć. To jest jakby najważniejsze dla mnie zadanie. Czy po prostu przeczytać dobrze na początku? Tak, po prostu dobrze przeczytać ze zrozumieniem, z jakąś taką logiką i płynnością opowieści, która się toczy. I oczywiście zaznaczyć pewne klimaty czy jakąś tam emocję, ale w ramach jednak no, jakiejś skromności. To wcześniej sobie naczytać tak dokładnie, czy raczej nie za bardzo wchodzić w tę historię, żeby jednak zostać z jakimś dystansem i tak na biało trochę to przeczytać? Jeżeli znam książkę, to oczywiście nie przygotowuję się wcześniej, tylko czytam a vista, bo no, pamiętam, o czym jest i mam jakiś tam pomysł na to, jak to przekazać. Natomiast jeżeli dostaję do przeczytania nowość, to staram się, jeśli nie uda mi się całej książki przeczytać, to staram się przynajmniej przeczytać kilkadziesiąt stron, żeby zorientować się, w jakim to jest klimacie i w jakim gatunku. Ale potem już się czyta a vista. Nie sądzę, żeby ktoś się przygotowywał z ołówkiem i zaznaczył

Nie trzeba czekać do nowego roku, aby rozpocząć nowe oszczędzanie. Już w grudniu i tylko w grudniu grudniowa czternastka. Nowa 14-miesięczna obligacja skarbowa. Oprocentowanie rośnie wraz z upływem czasu, by średnio wynieść 2,14% w skali roku. Czyste zasady dla wszystkich. Grudniowa czternastka do nabycia tylko w grudniu w PKO Banku Polskim przez internet i telefon. Jak brzmi niska odporność? Wie chyba każdy. Średnią też łatwo rozpoznać. A jak brzmi maksymalna odporność? Na to najlepiej odpowie moja rodzina. Odpormax! Tak, Odpormax. Ma aż 1000 mg oleju z wątroby rekina w dziennej dawce. Czosnek oraz ważny dla odporności witaminy i cynk. Z Odpormax jestem pewna, że maksymalnie wspieram odporność swoją i mojej rodziny. Suplement diety Odpormax. Maksymalna siła odporności. Producent Olimplabs. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Mówi synu. Jesteś już mężczyzną. Słucham, ojcze. Spójrz, to wszystko jest dla ciebie. Ten crossover Peugeot 3008 z nawigacją, automatyczną klimatyzacją, czujnikami cofania, lakierem metalizowanym i rabatem do 17 200 zł. Ależ ojcze, ja mam dopiero 12 lat. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 11:11. Fajny film. To jedna z najciekawszych premier filmowych ostatniego tygodnia. Amerykański dramat kryminalny Wolny Strzelec, popisowa rola Jake'a Gyllenhaala, wzbudza silne emocje i na pewno na długo pozostanie w pamięci widzów. Dlaczego? O tym z Anną Bielak, krytyczką filmową, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Co cię w tym filmie w pierwszej kolejności uderza? Uderzy mnie w Wolnym Strzelcu chyba głównie to, że bohater jest tak spójny i tak bezwzględnie przekonany o tym, że to, co robi, jest właściwe. Jest okrutny, amoralny, skierowany na cel, który jest celem do osiągnięcia, jeżeli przekroczy wszystkie możliwe bariery, jeżeli przekroczy wszystkie granice, jeżeli będzie dosłownie, mówiąc, szedł po trupach. I o ile to jest w zasadzie prosta historia i wiele osób, z którymi rozmawiałam, zarzuca scenariuszowi, że jest prosty, oczywisty i że to jest film o sukcesie, który tak naprawdę jest filmem o ludzkim upadku, to jest tak dobrze i w tak wyrafinowany sposób napisany, zagrany i opowiedziany, że rzeczywiście zostaje w głowie i dlatego my sobie teraz też o nim rozmawiamy. Powiedzmy, co nas w tym filmie najbardziej szokuje? Nie ma żadnych pytań, nie ma żadnych wątpliwości. Jest cel i nawet jeżeli bohater Lu musi po prostu zjechać po równi pochyłej jako człowiek, żeby dotrzeć do tego celu, to zrobi. Nie zawaha się ani przez moment. Oczywiście w celu zarobkowym. W celu zarobkowym, w celu osiągnięcia sukcesu, w celu zbudowania sobie pozycji. Fantastycznie i Jake'owi Gyllenhaalowi i reżyserowi udało się opowiedzieć o człowieku, który umie manipulować innymi i doskonały sposób robi to nie tylko zachowaniem, nie tylko decyzjami, nie tylko żądaniami, jakie wysuwa wobec telewizji czy wobec swojego współpracownika. On trochę zachowuje się jak robot, który posługuje się bardzo specyficznym językiem, bardzo wyrafinowanym, dosyć korporacyjnym, mnóstwo w tym języku klisz, w których mówi o tym, żeby osiągnąć sukces, musisz pozytywnie myśleć i wykazać entuzjazm. No nawet nie ukrywa źródła tej wiedzy, tak. Kursy internetowe. Tak, to jest też bardzo ważny aspekt, że to jest taki trochę typowy amerykański bohater, kolejny, który przełamuje mit American Dream. On sam mówi zresztą właśnie, że uczył się wszystkiego z internetu, z internetowych kursów, nie skończył szkoły. Czy to jest też bohater typu od pucybuta do milionera? To jest bardzo amerykańskie, tylko że w tym momencie nie ma już żadnych granic i rzeczywiście udaje mu się spełnić ten amerykański sen. Tworzy sam siebie, staje się szefem dla siebie, dla innych i to on zaczyna dyktować warunki. Można powiedzieć, że film w pro wprost jest oskarżeniem wobec mediów współczesnych, ale zaraz za tym pojawia się myśl, że jest tam właściwie oskarżenie wobec nas wszystkich. Może nie dosłownie nas, jak tutaj rozmawiamy, ale tych wszystkich ludzi, którzy chcą w telewizji takie rzeczy oglądać, bo w końcu w filmie też szefowie telewizji powołują się na badania oglądalności i wiedzą, co ludzi interesuje. Zgadzam się z tym, co mówisz, ale poszłabym znacznie dalej, że nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o telewizję, bo w tym kontekście i ta historia, i ten bohater, bo oni nie odkrywają Ameryki. Wiemy, że tak jest i prowadzone są od dawna badania na temat tego, w którym miejscu na przykład w wiadomościach mieścić dobre wiadomości, w którym złe, żeby to tak działało, żeby ludzie chcieli to oglądać. To jest... No tak, ale jak widzimy to w filmie, to nas jednak szokuje, jak widzimy to tak dosłownie. Oczywiście, że szokuje, ale wydaje mi się, że mechanizm robienia kariery i mechanizm inscenizowania pewnych wydarzeń, grania z iluzją i manipulowania ludźmi poprzez właśnie inscenizowanie tego, jak oni się powinni zachować i czerpania z tego korzyści dla siebie, nie jest związany tylko i wyłącznie z telewizją ani z branżą medialną. To jest po prostu, i to było dla mnie najbardziej przerażające, najprostszy mechanizm robienia kariery i wszystko jedno, czy chodzi tu o telewizję, czy chodzi tu o jakąkolwiek inną branżę. Anna Bielak i Ryszard Jeźwiński o filmie Wolny Strzelec. Polecamy. Grażyna zrobiła dziecko, a teraz chce je wywalić ze swojego ciała, oddać komuś za nic. Grażyna pochodzi z domu, gdzie młode się topiło, jej ojciec też utonął, jak z matką w tango płynął. Graszka, Graszka, weź przestań, bo do nieba nie pójdziesz. Graszka, Graszka, korzystaj, daj siebie unieść. Graszka, Graszka, weź przestań, bo do nieba nie pójdziesz. Graszka, Graszka, korzystaj, daj siebie unieść. Grażyna podjęła kroki do czynu nieprawego, znalazła z ogłoszenia doktora wybitnego, lecz wcześniej u spowiedzi się księdzu wypeplała, a on do niej za kratki wychylił się i gada. Graszka, Graszka, weź przestań, bo do nieba nie pójdziesz. Graszka, Graszka, korzystaj, daj siebie unieść. Graszka, Graszka, weź przestań, bo do nieba nie pójdziesz. Graszka, Graszka, korzystaj, daj siebie unieść. Graszka, Graszka, weź przestań, bo do nieba nie pójdziesz. Graszka, Graszka, korzystaj, daj siebie unieść. Graszka, Graszka, weź przestań, bo do nieba nie pójdziesz. Graszka, Graszka, korzystaj, daj siebie unieść. Koniec. Domowe melodie na naszej antenie. Za dwa dni, w czwartek, 27 listopada w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wielkie wydarzenie Benefis Olgi Tokarczuk. Mamy dla Państwa zaproszenia michał.nogaśmałpa.polskieradio.pl albo 22 i 7 trójek. michał.nogaśmałpa.polskieradio.pl lub 22 i 7 trójek. Przed miesiącem ukazała się najnowsza książka Olgi Tokarczuk, Księgi Jakubowe z naszym znakiem jakości. I tak przed miesiącem w do południa pisarka mówiła o pracy nad tym wielkim, monumentalnym dziełem. Było rzeczywiście dużo katalogów, ale pierwszą rzecz, którą zrobiłam, to kupiłam sobie rolkę szarego papieru, taką, która ma z 15 czy 20 metrów. Rozłożyłam to w pokoju na podłodze i długo, miesiąc, a może i więcej, rozrysowywałam całą tę historię w czasie. Robiłam taką chronologię w kilku wątkach, co się dzieje, jak to poprowadzić. I dopiero wtedy, kiedy mi się udało to narysować na papierze, zwinąć i rozwijać, to dopiero miałam wrażenie, że zapanowałam nad całością. I jeszcze dodatkowa trudność polegała na tym, że część tych moich bohaterów zmienia po drodze imiona i nazwiska. Raz, a czasami dwa razy, więc przypilnować też tego, żeby to się wszystko zgadzało, to było czasami naprawdę jakieś heroiczne zadanie. I rzeczywiście miałam pokój obwieszony karteczkami, odniesieniami, miałam kilka rodzajów fiszek w różnych kolorach. W końcu się w nich pogubiłam. Przecież jest to 50 lat opowiadanej historii, gdzie przewija się mnóstwo postaci i wiele wątków. Znakomita książka, znakomita pisarka w naszym studiu, studiu imienia Agnieszki Osieckiej w czwartek pojutrze o 19.05. Benefis Olgi Tokarczuk. Mamy jeszcze zaproszenia michał.nogaśmałpa.polskieradio.pl i 22 i 7 trójek.